Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Şam şehrinin fazileti. Şam en eski bir belde. Şam şehri. İlk oraya yerleşenleri de Sami ırkı, Samiler diyorlar. Kim bu Samiler? Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlu vardı. Biri Kenan'dı. O gemiye binmedi, helak oldu, battı, boğuldu. 3 oğlu kaldı. Ham, Sam, Yafes diye böyle. Bu Sam'ın oğullarının torunları ilk ay yerleştiler, Şambul'da yerleştiler. Suriye bölgesine Şam dönüyor. Anadolu döndüğü gibi, Anadolu, Trakya döndüğü gibi. Suriye bölgesine Şam dönür. Suriye'nin başkentine de aslı Dımaşk'tır. Dımaşk aslı. Şam'da denebiliyor öyle böyle. Şam, Allah katında kutsal bir yer. Şam şehri böyle. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, Tuvali Şam'ı. Şam şehrine ne mutlu olanlara Şam'da. Yeni Mehmet-i Rahmani Hazretin Ecdatı Aleyha. Rahman melekleri onun üzerine kanatına geliyorlar. Şam üzerinde. Tirmizi Hakim'de. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Eşşam'ı Erdül Mahşer. Şam mahşerin kuracağı yer. Demek kıyametten sonra mahşeri Şam'da Rih muhteremler, Şam böyle. Hadisleri yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ramah-ı Hadis'te, اِذَا هَلَكْ اَهْلِ شَامْ فَلَا خَيْرَ فِي اُمَّتِي Şam öyle helak olunca, ümmet artık hayır yoktu, ümmet hayır yoktu ümmetimde. Yani Şam helak olunca, halk helak olunca, artık ümmetimde hayır yoktur. Yani artık kargaşa, terör bitmeyecek bu zamanda böyle. Şam. Peygamber zamanında Şam Romalılara aitti. Onlara bağlıydı böyle. Şam şehri yani Suriye bölgesi, Filistin oraları çok el değiştirdi. Geldiğinde Asuriler şuna buna derken en son İran'la Roma arasında birbiri geçti oraya böyle savaşarak. Peygamber zamanında Roma'da aitti. İşgal edildi Şam şehri böyle. 5. yılı hicretin Hendek Savaşı yapılacak. Hendek Savaşı. Niye Hendek Savaşı deniyor buna muhteremler? Gelen müşrik orduları çok kalabalık. 10.000 kişi geliyor. Mekke başını çektiği müşrik orada toplanmışlar. 10.000 kişi Medine'ye geliyorlar. Yemin etmişler putlarına Mekke mükerremede, Lat-ı Uzay'a. Medine Menevvere'de tek Müslüman kalmayacak. Erkek kadın. Hepsi ölecek bunların böyle. Bu amaçla geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer bir konuda vahiy gelmemişse hesabını çağırır, onlarla danışır, müşavir yaparlar böyle. Gene toplu hesabını, ne yapalım hesabım? Müşrikler çok kalabalık. Tabii birkaç fikir söylendi. Seman-ı Farisi, Faris İranlı yanına böyle. Şöyle buyurdu, yarışçı oldu böyle. Bizim de İran'da dedi, düşman kuvveti olunca dedi, hele kadardık şehir etrafına. Orada bir savurma yapılırdı hendeğin arkasında. Peygamber bunu beğendi, buna karar verildi. Medine'nin açık bölümüne bir tarafı Uğur dağları var, kurumalıklar var, orada düşman giremiyor. Açık kısmına hendek kazmaya karar verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizzat kendi eli bir dene kaldı. Denekte Peygamber çizdi sınırı, hududu böyle. Baştan başa ve elini böyle, iki tarafını böyle çizdi böyle. Her 10 kişiye 40 zira taksim edildi. 10 kişiye 40 zira. Nedir zira? Orada falan ucunda dişe yakılan zira deniyor. Böyle. Her 10 kişiye 40 zira taksim edildi. Böylece. Yani acele ediliyor. Düşman geliyor çünkü böyle. Gitmesi gerekiyor bunun da. Acele kazılıyor. Selman-ı Farisi'nin bulunduğu grupta kazarlarken tam ortadan, ikisi arasından sert bir kaya çıktı. Çok sert bir kaya. O kadar vuruyorlar, kazmalar, nereye varsa olmak şeyleri bali üzerine birbirine kıramadılar. Dedi ki birbirlerine uğraşmayalım dedi de böyle. Düşman geliyor. Aynı genişlikte biraz sağa sola kaçalım biraz bir şekilde dedi birbirlerine. Hazreti kabul etmedi. Resulullah kendisi bunu böyle verdi. Onu izin almadan aşamayıp sırrı böyle. Hazreti geldi peygamberize. Ya Resulallah durun böyle böyle ne yapalım? Peygamber bekleyin geliyorum böyle. Yani gitti Aleyhisselam Hazretleri. Elinden kazanına girdi. Elini aldı peygamberine bir balyozu. Resmen çekti. Bir vurdu. Kaya çatladı. Bir ışık çıktı oradan böyle ateş gibi. Ama evet, aydınlattı etrafını da böyle. Aydınlattı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yemen'e doğru baktı. Tekbir aldı. Baltı şöyle Allah-u Ekber dedi böyle. Tabi sahabeler de tekbir aldılar. Peygamber tekrar Besmele Şerif ile ikinci vurdu. Kaya daha çok ayrıldı. Peygamber de Şam'a doğru döndü. Baktı. Yine tekbir aldı Allah-u Ekber diye. Üçüncü vuruşunda kaya toz toprak oldu. Üçüncü vuruşunda. Peygamber de İran'a döndü. İran'ın baş şehri Meda'ya indi. Meda'ya doğru dönüp baktı, yine tekbir aldı. Tabi Peygamber dışarı çıktı, sordu sahabeler, Ya Resulallah, ilk uçta Yemen'e baktın, Şam'a baktın derken böyle, tekbir aldın. Hikmetin acaba bunun? Gördü ki, ilk uçumda bana Rabbim Yemen'in kapılarını açtı. Sarıdaki köşkleri gördüm. Cevret Efendi bana müjde verdi. Ya Muhammed, yakında burası olacak buyurdu böyle. Bak, İslam'ın o anda Medine'de en kritik zayıf anı ama Müslümanların böyle. Yani çıkıp savaşmak gücü yok ama böyle. Ama Yemen devlet büyük devlet. Kalabalık çok. İkincisi de buyurdu vuruşumda bana Rabbim Şam'ın köşlerini gösterdi. Hatta kızıl köşlerine buyurdu böyle. Cevret Efendi bana müjde verdi. Ümmetin buraya hakim olacaklar. Peygamber'in soru ama. Üçüncü de Medine gösterildi bana. İran'ın baş yeri. O da müjde verildi. Her şey ecelde takdir olmuş muhteremler. Yani haşa Rabbim hiçbir şeyi öyle rastlantıya bırakmamış muhterem böyle. Ne olacak sen böyle? Yani Şam, Yemen, İran fetholacak. O zaman iki devlet var dünyada süper güç. İran Sasani devleti ve Roma devleti böyle. İki tane süper güç bunlar böyle şey. Yani Medine'deki bir Medine kasaba devleti. Medine bir kasaba. O da. Bir küçük kasaba devletinin kalkıp da Roma ile savaşması, İran savaşması artık bunu hayalde kaybetmiyordu bunlar böyle. Orada da münafıklar vardı, münafıklar. Gülme başladılar. Gülüşme, birbirine fısıldak başladılar. Baktılar şuna, Peygamber Aleyhisselam böyle, bak ne yapıyor be. Çıkıp da Mekke'ye müşkünle savaşmaya korkuyor. Kendine kazıp, arkadaşlarına çalışıyor da, kalkmış da Yemen'i alacak, Şam'ı alacak, Medine'i alacak, Roma'yı, İran'ı yenecek. Artık bu derler, inan bu artık hep şaşırır yani böyle, haşa benim de. Peygamber Hazretleri için böyle. Her şeyin tabi bir zamanı var muhtemelen böylece. Ancak sahabeler, geç sahabeler inandılar buna böylece. Allah'ın Resulü haber veriyor. Halktır, gerçi olacaktır bu. Hazreti Bekir'in döneminde tabi Peygamber'in zamanı yemin alındı. Yani sana alındı. Yemin baştan başa alındı. İslam'da şuraları böyle. Hazreti Bekir'in döneminde halifeliğinde Hazreti kısa oldu onun halifeliği. İki sene birkaç şey oldu böyle halifeliği. Çok kısa sürdü. Fakat en karakaşa dönem oldu onun hilafetinde. Mürtedler dönüyor böyle. Dinden dönmeler, bazı vahşi kabileler, şunlar, bunlar böyle kargaşa oldu. Çok karışık ortalık. Hazreti Bekir önce bunlarla uğraştı. Önce İslam birliğini sağladı. Tam hakim oldu duruma. Güvenini sağladı. Ondan sonra gördü ki arkadaşlarına, sahabelere bize Resulullah vaat etmişti İran'ı, Roma'yı. Onun vakti geldi şu anda buyurdu böyle. Artık biz çıkalımlar doğru bu şekilde böyle. Halb-i Velid'i İran'a gönderdi. Ebu Bedi'yi birkaç komutanla beraber hem askerleri onlar da Roma'ya gönderdi. Önce Yermuk Savaşı oldu. Yermuk. Yani ne zaman Şam İslamlaştı? Onun bu konuya girdim buradan. Yermuk Şam'ın da berisinde. Şam'ın güneyinde kalıyor. Yol üzerine kalıyor. Önce ilk savaş ve ilk büyük savaş Roma ile orada oldu muhtemelen. Ama kuvvet arasında uyum yok aslında böyle. Roma askerleri 240 bin. Roma ordusu 240 bin. Roma tabii eski devlet, büyük devlet, yani süper güç o dönemde. Askerleri gayet tabiyeli, bölükleri, taburlu alayları var. İnsanlı askerleri var. Tabii silah her şeyi daha bunların daha mükemmel onların da. Karşılarına da Müslümanlar. 46 bin. Üçte bir yani. 46 bin. Ama sahabelerin inancı buna Resulullah bize haber verdi. Allah Teala vaat etti. Biz bunu kazanacağız. Yani azimlere var böyle. Ölümden korkmuyor tabi bunlar böyle. Bu 46 binden 1000 tanesi sahabe yalnız böyle. 45'i tabi'in. Yani peygamber görmeyenler, sahabe görenler. Tabi'in deniyor bunlar böyle. 1000 tanesi yalnız sahabe. 1000 sahabe, 100 tanesi de Eshab-ı Bedir'den, Ehl-i Bedir'den. Bedir sana katılanlar bunlar. Peygamberden sonra tabi'in denenler, yani peygambere dönemine çok yakınken, çok yakınken ama göremeyenler. Göremeyen ne yaptılar? Bu defa peygamberi gören gözlere döndü bunlara böyle. Nerede bir sahabe görseler, ona sarıldı bunlar böyle. Ne mutlu sana, sen Resulullah'ın gözünü gördün derten böyle, onu severlerdi. Çok o da savaş unucuydu Yarmuk'ta. Yine bir sabah savaş başlayacak. Bir Romalı komutan. Şimdi Araplar ordu komutanına emir derlerdi, emir derlerdi. Osmanlılar paşa derdi komutanlara, paşa derlerdi. Romalılar da general derdi komutan, general derlerdi o dönemde muhtemelen. Yani oradan kalmadı ve general demek ki böylece. Romalıların meşhur generali, adı Yorgi denen Roma generali at üzerinde ileri çıktı. Dedi ki, Halb-i Velid'le görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum karşıdan karşıya. Halb-i Velid çıktı karşısına, benim Halb-i Velid baktı, sen misin benim. Sana bahşişe soracağım, bana doğru cevap verir misin? Daha vereceğim, neyse sana bakalım. Allah Teala dedi, senin peygamberine gökten kılıç indirdi mi? Gökte indirdi mi bir kılıç? Hayır öyle bir şey yok böyle. Peki sana diyor, sana Seyfullah diyorlar ama. Allah'ın kılıcı diyorlar, Seyfullah. Şura buyurdu. Ben de bir zamanlar sizin gibiydim böyle böyle. Hatta sizin de aşerim ben de bir zaman böyle. Müşriktim ben de böyle. Ağaçlar tapardı, taşlar tapardı, heykeller tapardı, bunlar tapardı. Ve Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'ndeydi. Ben peygamberle karşılaydım ben. Onlar savaştım onlarla. Düşmanım Muhammed'e ben o zaman böyle. Sonra hidayeti elhamdülillah dedi böyle. Müslüman oldum. Ben Müslüman olduğum zaman bana şey buydu Aleyhisselam Hazretleri. Ya Halid sen Allah'ın şehidi kılsın bir şükür üzerine. Yani seyf kılıç anlamına geliyor. Seyfli Allah'ın kılıcısın sen bana buyurdu. Onun için bana arkadaşlarım bunu söylediler. Adım oldu Seyfullah. Allah'ın kılıcı adım oldu bu şekilde böylece. Peki de şimdi Görgü General yine soruyor buna. Peki İslam nasıl bir şey bu İslam? Nedir bu İslam böyle? Nasıl din bu din böyle? Kimse dedi savaşı kaybetmiyorsun dedi böyle. Duyduğuma göre dedi böyle. Hangi savaşa girsen ne kadar az olsa sayın sen savaşı kazanıyorsun. Peki bu nasıl oluyor bu? Nasıl bir dinin senin dinin? Anlattı işte. Biz de ona mı tapındık işte. Şarap içerdik, şunu yapardık böyle, her bir şey yapardık. Elhamdülillah bizim dinimiz tevhidindi, tevhid. Allah bir Celalü. Mülk O'nun, yaratan O. Onun ortak şerik yok böyle. Yer gök hep O'nun emrinin tasarrufunda. Her şeyi gören bilen Mevlam bu şekilde. İşte namaz olduğunu, şunu haram olduğunu, bunu haram olduğunu bu şekilde böylece. Yorgi bunu dinlerken işine gönlüne bir İslam sevinci, muhabbeti geldi gönlüne şimdi. Dedi ki, peki Halit, ben de şu anda Müslüman olsam, benim yerim ne olacak şimdi İslam'da? Şöyle buyurdu, İslam'da herkes aynı eşit dedi böyle böyle. Herkes Müslüman eşittir bu şekilde, yoktu bundan. Bu sefer karar verdi Müslüman olmaya. Geldi, nasıl Müslüman olacağım? Bana buyurdu, önce kelime getirdi böyle. Bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Onu arkaya çekti. Abdest aldı. Abdest aldı. Elini yüzünü yıka. İki kat namaz kıldı. İki kat namaz. Peki biliyor namaz kılmasını. Bir şey bilmiyor. Ne yapacak? Allah, Allah dedi bu kadar. Ayakta duracak, elim bağlı bu şekilde, dön kıbleye. De bak, 3-5 kere böyle dedi, Allah, Allah de, rüküye git. Yine 3 kere Allah de, ayağa kalk, otur işte, başka bir minute bu şey böylece böyle. O kadar namazı kıldı böylece. İlk kez namaz kıldı. Ya hadi ben de size savaşa gireceğim dedim muhtemelen böyle. Bu da savaşa girdi. O gün akşam bir şehit oldu ama. Allah rahmet eylesin muhtemelen böyle. Yani tabiinden oldu kendisi, şehit oldu kendisi, o şehadete kavuştu kendisi. Ertesi günü yine savaş başlayacak. Şimdi baktı ki bazı İslam ordusundaki Müslümanlar şimdi, Roma ordusu çok ama çok kalabalık bunlar gözden şimdi böyle. Dağ, taş, her taraf çevrilmiş, bak o da kalabalık bunlar böyle. Bazen gönlüne bir korku geldi. Derler ki, ya bunlar çok kalabalık. Yani bir kişiye karşı düşüyor. Bunlara başlamayız. Yani savaş boşu boşuna. Hazreti duydu bunu be. Dedi ki böyle, savaşı çok olan değil de, bilen kazanır dedi. Savaşı bilen kazanır. Savaşı bilen kazanır muhteremler. Hazreti Halid'in çok çeşitli taktikleri vardı savaşta. Yani klasik şey uygulamazdı muhteremler. Bir duruma bakardı böyle, ne yapması gerekiyor? Bana bir şey bulurdu mesela. Bir örnek vereyim. Mute Savaşı'nda. 3 komutan. Zeyd, Cafer, Abdullah bin Rebaha. Şehit oldular böyle. 4. komutan belli değil. Yani isim vermedi böyle. Derken iş Halid-i Velid'e kaldı. Komutan muhteremler. O gün savaş devam etti. Şimdi akşamdan sonra şöyle yaptı Halid bin Velid. Mute'de az Müslümanların sayı, 3.000 kişi yer. Roma 100.000 kişi. 100.000 kişi Roma ordusu. Bunlar 3.000 kişi bunlar böyle. Batı Halid bin Velid, bu savaş bu şey bitmez. Bir taktik lazım. Değiştirmek lazım bunda stratejiyi böyle. Ne yaptım hatırlayanlar? Gece karanlığında ordunun bir kısmını arkada tepe vardı. Tepe arkasına çekti böyle. Yani sessizce bunlar böyle tepe arkasına gizlen bakalım buraya buyurdu böyle. Ona şöyle emir verdi. Kuşluk vaktinde tam dedi savaş kızandı da böyleydi. Tepeden gelin. Tepeden yukarıdan gelin böyle başlayın böyle. Ama tek sıra. Tepeden böyle gelin. Ve tekbir olarak gelin bakalım buraya böyle. Niye bunu böyle yaptı acaba? Şimdi tabi sabah olunca Roma'da bilir ki bunların sayısı az. Dün savaştılar, şehit verdiler, yaralandı bunlar. Bu da bitkin bir adamdı bunlar böyle. Bir de yoldan geldiler. Mute Ürdün'de yani şu anda Mute. Fakat Halbim Belit o savaşa başladı. Onun taktiği çok hızlı savaşa girerdi benim. Bu taktiği böyle. Şimdi bakardı böyle. Bilhassa merkeze böyle. Komutan bulduğu yer karşı taraf böyle. Merkeze böyle. Çok hızlı savaşa girerdi böyle. Sabah birdenbire savaşa girdi. Onlar beraber tabii bir yerlere girdiler. Tam savaşa kılıç derken arkadan başladı tekbir seslerine tepeden geliyor. Baktı Romalılar, bunlar yardım geliyor arkadan. Bundan sonra azdı ama biz ona güvenmiştik ama bunlar arkadan geliyor. Durmadan geliyor ama tefsiriye böyle. Tepe arkası görünmüyor böyle. Acaba çok mu bunlar acaba bu şekilde? Orada bozulur mu muhtemelen? Koptan da böyle bozulur muhtemelen orada bu şekilde böylece. Derken yer muhtemelen savaş kazandı elhamdülillah. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Öyle oldu ki muhteremler, ordunun yarıdan çoğu öldü ama bakın böyle böyle. Savaştı değil ama böyle. Savaştı değil böyle. Gece baskın yaptılar. Artık savaş bitti. Gece savaş olmazdı karanlık olduğu için. O zaman savaş tabii karma karışık, iç içe böyle. Yani kimse tanımıyor. Tanımıyor. Karşıda diyor ki böyle mevzuden otur da silah at ve atış yap böyle. Görünmüyor. O zaman hava karardı mı savaş durdu böyle şey. Hazret bunun önlemini aldı. Asken bir kısmını savaşa sokmadı. Dinine bakardı dedim ben. Dinine de bunlar. Akşamdan sonra artık Roma orası çekildi. Tabii dün günü güneş altında. Yani o kadar da kalma savaş. Kudak muhtemelen ben savaş. Diğerinde kalkan. Kaç kilo mu böyle demir, çelik mi böyle. Kalın. Tepsi gibi böyle, büyük böyle. Bu ne? Oklara karşı kılıcak elini koruyor bunlar böyle. Yani sol elinde kılıç, kalkan. Sağ elinde kılıç böyle. Ne yapacak? Kılıcı vuracak. Vurduğu zamanlar kılıcın kemiği kesmesi için hızlı başı gerekiyor. Bütün kuvvetiyle yanaşıyor. Düşünün ki bütün gün böyle. Bir elinde kalkanla kendini korumaya çalışıyor. Böyle kılıç böyle. Durmadan mıdır böyle? Yani kalem tutmuyor böyle bu böyle. Kılıç vuruyor. Muazzam bir yorulma tabi oluyor bunlar da böyle. Akşam hava kararınca durum asker tabi artık iyice yorum bitmişler. Hemen çekiyorlar çadırlarını. Oh uzanlar be artık böyle. Bir daldı mı hemen onlar. Şeyin askeri vardı Halbim Velid'in dinlenik, enerjik, dinamik görmedi bunları bunlar derler. Bununla haber kendisi gelip başta gene kendisi. Hiç kendisi görmezdi kendisi. Uyumazsa gecelerde böyle. Öyle bir zat mümkün böyle. Birden bir baskı yaptı onlara. Karanlıkta bir baskı yapınca bunlara böyle tabii bir de anlayamaz bunlar. Bir kaçmaya başladılar böyle. Kaçarken birbirini çiğnenler, ezenler, hende düşenler derken bu şekilde yarısı geberdi muhtemelen böyle yapıyorlardı. Kalan da kaçtı bunlar da böyle. Şam'a doğru kaçtılar. Şam kalesine sığındı bunlar şimdi bunlar hepsi böyle. Şam kalesine. Hazreti Halid Bin Hazretleri etrafını tabi aldıktan sonra Şam kuşatıldı şimdi. Şam kalesine kuşatıldı bunlar böyle. Şimdi Şam kalesinde bunlar ama uzun zaman dayanamıyorlar o zamanlar abi böyle. Açıklık var şimdi. Halk var tabii içeride. İnsanlar var halk var içerisinde. Gıdasızlık var. Erzak lazım onlara. Azalı bunların da. Halbim Beyt iyi bir Rumcayı da. Çok güzel o konuşur Rumca. Yazar da Rumcayı okur da. Konuşur Rumcayı da. Geceleri gezer de böyle kale, burçlarında burçları yüksek yerlerine nöbetçi orada var böyle. Bazı Rum askerler orada bir irtibat kurdu onlara beraber. Aç onlar işte askerler, kıtlık var burada. Onlar rüzgâr verirdi onlara, ip sakıtırlardı. İyice Rumca bildiği için onu elde etti onlara böyle. Gizli bir alır onlara böyle. Bir gece Roma ordusunun komutanı oğlu olmuş. Düğün oğlu gelmiş böylece. İlk oğlu, hatta birkaç suçu olmamış. Derken gece akşamdan sonra oğlu olunca bu general çok seviniyor. Abi asker haber veriyor. Benim de oğlum olur diyor. Bir ziyafet var işte. Ziyafet var böyle. Ziyafet var. Herkes gelsin bakalım şimdi. Nasılsa kale içinde bunlar böyle. Düşmandan bir şey gelmez derken. Hem de içkili. İçkili ziyafet. Ağaç asker tabii. Herkes indir kale burçlarından. Ordu tamamen indir aşağıya böyle. İçki işçiler, şarap işçiler, işte ekmek yediler, et yediler, işte artık abarttılar böylece. Halbuki Velid gece bunu anladı. Haber aldı muhtemelen böyle. Haber aldı bunu. Hazreti Ali şöyle yapmış. Daha önceden merdiven atmış, merdiven. İp merdiven ama. Ağaç yok, nereye olsa ağacı orada. İp merdivenler almış böylece. Uçları yuvarlak. Kara burada atacaklar aşağıdan böylece. Hazreti Ali bunu durumu anlayınca burada askerlerine seçtiği güzel böyle savaşlar vardı böyle. Çok savaşçılar vardı böyle. Onun yanına aldı böyle. Atlar ipi, bir at at, at derken böyle yuvarlak ön kısmı burca girdi. Hemen üç kişi çıkıyor. Çıkın bakalım yukarıda böyle. Çıkın bunlar da böyle. Kendisi çıktı. Dedi ki askerler aşağıdan siz de kapıya gelin be. Kapıya gelin. Bunlar yukarı çıkınca hemen indir aşağıya. Arkadan daha devamlı çıkıyorlar merdivenlerden bir kısmı. Kapıyı açtı kale kapısını. Asker içeri girince Şam fetholdu muhtemelen birdenbire bu şekilde böyle. Böyle. Fetholdu Şam Şerif. Tabii ne oldu? İslamlaştı. Yani İslam kanunları, ahkam hükümleri uygulamaya başladı böyle. Suriye halkı tabi Romalı değil onlar, Arap da onlar böyle. Suriye halkı da Roma'dan çok çekmiş askerlerinden böyle. Şimdi bu Müslüman'a gelince hem Arap da bunu kendilerine de onlar hoşçası onlara sevdiler. Şimdi gelelim inşallah yine Şam'la ilgili vaziyetine. Nasip olsa inşallah. Halid bin Velid kalıntıları Humus'ta onun mezarı muhtemelen Humus'ta. Halid camisi var orada Humus'ta. Şimdi Türkiye'den giderken önce Halep geliyor. Hama, Humus, sonra Şam. Hani güzel şeylerden daha böylece. Humus daha büyük. Yani en büyük Şam, Halep, Humus, Halep, Hama daha küçük olan böyle. Humus da caminin bahçesinde mezarı. Büyük bahçesi var caminin. Tam duvarın dibinde mübarek Halid-i Velid'in türbesi orada muhtemelen böyle. Hemen ölmedi tabii. Sonradan böyle artık. O fetholdan sonra onlar öldü. Ölüm yatağında ağlama başladı Halid-i Velid. Ölüm yatağında ağlama başladı. Artık öleceğini biliyor. Ağlama başladı. Dediler ki arkadaşları, ya Halid, ya sen bir şeyden korkmazdın böyle. Korkuyu bilmezdin. Şimdi önünde mi korkuyorsun, ağlıyorsun bu şekilde? Beni korkmadı böyle. O kadar savaşlara girdim. Hiç de zırh giymemiş. Şehit olayım diye yaptım bak. Zırh da giymemiş. O savaşa girdim. Zırh da giymedim. Şehit olayım diye. Şimdi de yatağı ölüyorum, bunu alıyorum ben de burada. Yatağı ölmek zor geldi bana dedi böyle. Aslında gene şehit olayım niyetine göre tabii ama öyle istedi kendisi böyle. Şimdi şöyle bir olan muhteremler, Allah dostları yani bu kader yönünü iyi bilenler böyle. Şimdi kadere iman, her Müslüman imanı var elhamdülillah muhteremler. Ama imanın kuvvet derecesi farklı oluyor muhteremler böyle. İmanda zayıf olanın, kader imanda zayıf olur tabi. Ancak Allah dostlarının imanları tabi daha kuvvetli. Onlar şöyle görüyorlar. Allah Teala Celle Celaluhu bir takdir etmişse Mevlam o dönemde ona göre insan yaratıyor Mevlam. Yani Halid bin Velid o dönemde var olması olan takdir bu böyle bu yani. O ne bir şey aslında böyle. Hadis okuyorum inşallah Şam'da yine inşallah. Hakim Tabarani'de Kur'an-ı Dâtsebbül ehl-i Şam'e feynne fiyyim el-ebdâlu. Şam ehline söylemeyin Peygamber'e. Ona ağırsa söylemeyin. Onun hakkını görmeyin Şam ehline. Fiyyim el-ebdâlu. Çünkü ebdallar oradandır. Şam'dan ebdallar. Kimden? Kırklar bunlar. Ebdal. Aptal değil ama. Aptal başkadır böyle. Ebdal. Ebdal, kırklar bunlar. Kırklar böyle. Her derinde vardır böyle. Üçler, kutup diyor bunlar böyle. Yediler ve kırklar. Üç yüzler. Bir de Cihallah falan var. Toplam 500 oluyorlar. 500 oluyor böyle. 500 evliya. Bunların manevi görevli bunlar böyle. Bunlar her zaman vardır. Eğer bunlar olmasa yani kopar. Olmasa. Peki bunlar ölüyor mu bunlar? Peygamber öldüğüne göre o da acı tabi bir şey. Gülü Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Ram-ı hadiste El-Ebdâli el-Boyn Recilen Ebdâllâ 40 erkek Verbûn-i İmret'e 40 da kadın. Bakın ayrı bunlar böyle. 40 erkek evliya, 40'lar. 40'lar kadın ayrı onlar da bunlar böyle. Allah'a emanet. Mâd-ı Recilin Ebdâllâ mekânı Recilen. 40'dan bir erkek öldü mü, Allah'ın yerine başka erkeğe tayin ettirir böyle. Ve kül mâtet imretün, Ebdâllâ mekânıya imreten. Kadın evliya öldü mü, yerine başka yetişir böyle. Peki nasıl oluyor bu muhteremde? Bunların arasına girmek, 40'lara karışmak bunlara tabi. 40'lara bir veba edince, sayı eksilmez. Ravza-i Muttahare'de, Medine-i Mevre'de, Peygamberlerinde, Peygamberlerin bir rabı gelir oturur muhteremler böyle. Hazreti Bekir sağında, solunda, kırkların başı da Hazreti Ömer'in genel başına oturur böyle. 39'un kalmışlar bunlar böylece. Orada görüşme yapılır, müzakere ediliyor bu yapılır böylece. Aramıza kimi alalım diye. Malum diye böylece. Ve bir olay Medine'de dinledim. Orada hocam da o anlattı kendisi muhteremler. Bu da 60 ama tekrarymış aklımda kalması için inşallah. Dedi ki hocam eski Erzurum müftüsü böyle. Eski Erzurum müftüsü. Büyük alim, Allah dostu, tekva, sahir bakımdan dört dörtlük kemal bakımından böyle. İçine Peygamber aşkı geliyor ama. Aşk Resulü diyeyim. Aşk Resulü böyle. Bu aşk başka, sevgi, muhabbet başka böyle. Bir insan birini sevebilir. Aşk bu. Aşk nedir? Ateş. Kalbindedir. Bu ateş yanar. Böyle. Bakın yanar yanar. Kimin kalbine bile aşk varsa o kalpteki ısı onu kanda yakar, koyu sarır olur kanında, yüzü böyle. Yani gece aşıkların yüzünde belli olur böyle, yüzleri koyu karaya yakın, böyle sarımsı olur bir yüzleri böyle. Yanar bunu, duramaz onlar böyle. Yani Resulullah'ın çırpın bir anda böyle. Yani Peygamber'in aldığın anda böyle kesilen tavuk gibi çırpınır böyle. Aşk gibi bunlar. Bir uyuyamaz onlar böyle. Bunu da böyle aşk Resul geliyor, o makamı ermiş kendisine. Duramıyor tabi Erzurum'da. O zaman devreye gidiliyor. Medine-i Mevre'ye gidiyor kendisi. Oraya yerleşiyor. Yeniyor mücavir. Yani Peygamber komşu. Peygamber komşusu. Medine'ye gelince, gerçi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabi göremiyor ama ne de olsa mezarı, türbesi orada, kabri şerif orada, maneviyatı orada, rüyada tabi hiç olmasa görüşüyor, daha sık görüşüyor orada. Ziyaret edildi Ahmet Peygamber kabri şeriflerini. Sonra Medine'de her yerde Peygamber'in bir izi var. Burada mihrap namaz kılmıştı, oturmuştu, dinlenmişti diye böyle. Her yerde bir izi var böyle. Aleyhisselatü Terim'in. Gayet böyle rahatladık Medine'de. dini unutmuş böyle. Kendine geçmiş böyle, gayet huzurda mutmain olmuş kendisi böyle. Bir gün sabah namazına erkeğe girmiş namaza da. Bab-ı Selam dönüyor, Bab-ı Selam. Orada bekleler Allah dostları açılmasını. Orada beklerken, kapı açtı, içeri girerken, tam içeri girerken, buna bir tokat vuruyor biri. Bir el görüyor ama, kimse vermiyor. Yani bir el görüyor böyle, bir tokat vuruyor böyle. Ama şöyle, diyor buna şefkat tokat vuruyor bunlara. Yani sevgi, uyarı. Canı yapan bakış artıyla tokat vuruluyor. Anlıyor tabii hata yaptığını, onun için uyarı tokat vuruyor böyle. Oturuyor adam mutlaka bulamıyor, hatasını bulamıyor kendi. Dün ne yaptım, kimle görüştüm, ne yedim, ne içtim, ne konuştum, hepsini böyle kendini muhasebeye çekiyor, bulamıyor hatasını böyle. Orada bir direğe yaslanmış, arkasına yaslanmış direğe, hafif bir dalıyor böyle. Ama sine deniyor buna, derin uyku değil. Böyle. Kendi de biliyor anda, hem dalgın bir şekilde. Bakıyor, Ravza-i Muhtara'da bir telaş var böyle. Resulullah geliyor kabri şerifinden, oturuyor mihraba. Hazreti Bekir Sıddık sağına, Harun solunda, kırkların başı Hazreti'nin yanında, toplanan kırklar. Geri vefa etmiş kırkların biri. Yerimize kim alalım bakalım şimdi bu şekilde böyle. Şimdi biri teklif ediyor işte, şunu alalım ya Resulallah. Bakıyorlar, o biraz daha pişmesi lazım biraz daha böyle. Daha biraz çiğ biraz daha diyorlar böyle. Şun mu derken, kırtay biri bunu teklif ediyor. Ya Resulallah, bu arada müthiş aramızda burada, şu anda burada kendisi de. O da tam dört dörtlük ya Resulallah. İlim, irfan, al hepsi kendini tamam böyle. Onu alsak, Peygamber'in kırtların başına hep bakıyor böyle. Ne dersin diye. Böyle. Ne dersin diye bakınca, şöyle bu ya Resulallah, ben azze bir tokat vurdum ben ona böyle diye. Peygamber tabi biliyor meseleyi, biliyor story. Neden vurdun? Ya Resulallah, sana çok aşık. Aşkından kendini bilemedi, şeriatı çiğnedi. Peki ne yaptı? Sol ayağına içeri girdi meşrine. Sol ayağına girmiş yaptım bak. Aşkından böyle. Karşıdan Peygamber Türbesi'nin kabrini görünce, aşkından adını bilmeyen attığını sol ayağına içeri girmiş bir şekilde böyle. Tabi anlıyor o zaman tabi hatasını. Derken karar veriliyor, Şam üstüne karar veriliyor, aralamaya böyle. Veriyorlar böyle. Şimdi kırkların başı diyor ki, ya Resulallah, biz buna bir görev verelim ama bu Erzurum üstüne. Bir görev verelim biz buna böylece. Burada boşuna durmasın burada böyle. Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam'a buyuruyor, bu Erzurum'a dönsün. Ona gerek yok burada. Erzurum'a dönsün, orada ilim okusun, tebliğ etsin, İslam'a orada çalışsın orada böyle. O kayayı bırakmasın böyle. Bu tabi meclis dağılıyor, kendine geliyor. Şimdi iş değişti ama şimdi böyle. Tamam anladı suçlu ama anladı ama Peygamber emri var şimdi. Erzurum'a dönsün Erzurum'a. Daha dönecek şimdi oraya. İşi yanıyor. Karar verdi. De Şam'a gideyim. Müftüyü göreyim. Madem bunlara karıştığına göre o bu işi belirledi böyle. Hemen devletine biliyor. Şam'a gidiyor. Şam müftülüğü de Emevi Camisi'nde orada. Şam müftülüğü merkezi orada. Müftülüğe binaya gidiyor. Müftülüğü soruyor. Efendim müftülüğü diyorlar ayrıldı buradan. Rahatsız. Yenisi de yine gelmedi. Onu bir görmek istiyorum. Hasta diyorlar. Hasta olsun. Ama böyle diyorlar zaten böyle. Yenisi böyle. Rica diye ona birisini veriyorlar. Alıyor bunu götürüyor. Şam üstü ellerini sıvamış, kolan sıvamış, ayaklarını sıvamış, yerleri süpürüyor, süpürgeler. İşte karşı gidiyor muhtemelen böyle. Bu da yavaşça gidiyor arkasından, selam veriyor. Hiç bakmıyor, aleyküm selam diyor, müftü alalım benim, bu sarılı müftüye. O da bunu sarılıyor, aldı, ikisi alışıyorlar. Diyor ki Şam müftüsü, artık sakın merak etme, şüphe etme diyor, elime dönüp gidiyor böyle. Resulü evini dinlemiyor muhtemelen böyle. Yani demek istediğim, 40 tane biri vefat etti mi, yerine birisine alıyorlar muhtemelen. Yine Şam'la ilgili hadis-i şerif, Buhari'de ve Hakim'de. El-Hilafeti bir Medine'ti, vel-Mülkü bir Şam'ı. Hilafet Medine'de bu peygamber. Halifelik Medine'de. Halife seçimle gelir halifeler böyle. Seçilirdi. Vel mülkü melik, sultanlı, saltanat ise Şam'da olacak. Yani o dönemde henüz daha Şam İslam ülkesi değil. Bu peygamberin mucizesi muhtemelen, mucize böyle. Hiç ilgili böylece. Hilafet halife Medine'de, mülk saltanat Şam'da. Yani Şam'da, Suriye'de, Irak'ta demokrasi olmaz muhteremler bakanlar. Ne olmaz böyle? Olmuyor böyle, öyle yapıyor böyle. Hilafet Medine'de, Şam'da böyle mülk saltanat, melik. Hadis-i şerif yine var, onu özeteyim inşallah. Bir Aleyhisselam Hazretleri hilafet benden 30 sene benden sonra demiş halifeye. 30 sene demiş. Ondan sonra saltanat başlayacak. 30 sene böyle. Ve saltanat da Şam'da başlayacak ama böyle. Medine olmayacak. Bak muhtemelen böyle. Yani kader de ve şah böyle muhtemelen böyle. Neden, niçin? Neden, niçin böyle. Hazreti Bekir ilk halife. Hazreti Ömer ikinci. Hazreti Üçüncü, Hazreti Ali dördüncü halife muhtemelen. Hazreti Ali şehit edildi. Ramazan ayında da böyle savaşa giderken 39 6 ay olmuştu ama öyle var. 39 6 ay olmuştu. Hastalığın şey olduğu gün böyle halifelik. Öbür gün toplum böyle böyle. 6 ay daha var 40 sene ama 40 olmaya ne olacak? Hazreti Hasan. Hasan oğlu. O halife oldu muhtemelen böyle. O halifelik ona geçti. O 6 ay yaptı halifeliği. 6 ay halifeliği yaptı. Sonra baktı ki Hazreti Muaviye Şamlı'nın vali. Vali idarece yani. O da işte şeye kalkıştı. Yani ben başladım da kalkıştı böyle. Saltanat'a kalkıştı. Onda Hazreti Muaviye bagı deniyor. Halife'ye asi geldiği için yani azgın, bagı, günahki anlamına geliyor. Asi sayılıyordu böylece. Hazreti Muaviye haber gönderdi. Ben de hilafeti sana bırakacağım. Bırakacağım. Savaş olmasın böyle. Çünkü iki ordu Asali ile Hazreti Muhammed'e savaş olurken İslam fütuhatı durdu muhtemelen böyle. Çok kan döküldü. İslam birbirini tabi öldürüyorlar. Hazreti Asali bunu düşündü ve halifeliği Hazreti Muhammed'e devretti. Hazreti Asali bu sefer gerçek halife olduğuna sonra böyle. 20 yıl valilik yaptı, 20 yılda halifelik yaptı. Ondan sonra meşhur oldu kendisinden böylece. Hazreti Hasan niye bunu yaptı acaba muhterem bu şekilde böylece? Bir gün Hasan Efendimiz, torunu, Hazreti Fatıma Validemizin oğlu muhteremden, çocuk oynuyor. Çocuk oynuyor muhterem böyle. Emekleri daha yeni oynuyor muhterem böyle. Oynuyor. Bir gün sahabe geldiler, yani buyurdu şöyle. Bu çocuk seyittir. Ve seyidir. Yani akıllı efendi çocuk olacak bu. İki büyük ordu arasında bu barıştıracak. Bu da takdir var bakın böyle. İki büyük fiyeteyn, iki büyük fiyeteyn, azametin adı gibi. Fiyeteyn, azametin. İki büyük orduyu bu barıştıracak, bu savaş önecek bunu. Bak, yani bu da başlamadan bu şey böylece. Şam özelliği de İsa Aleyhisselam da Şam'a inecek vakitlerinde böyle. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam Hazretleri ölmedi, öldürülmedi, Şam'a gerilmedi. Kur'an'ı meylem veremedi. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَلِهُ Onu öldürmediler, onu Şam'a gelmediler. Ancak ona belirtilen kişiyi astılar. Çarmık. Roma devletinin kanunlarına göre o dönemde Roma ülkesinden biri eğer isyan ederse Roma devletine azınlıklar tabi genelde ederse onları çarmıha gererlerdi Roma kanunlarına göre böyle. Nedir çarmık? Dikey bir ağaç. Direkt böyle. Yataydı yanı başına bu şekilde böylece. Yukarı çıkarılı bile bir şeyin basarı başarak İki eli, iki tarafına bağlanır muhtemelen. Hatta bağlanır çivi çakarlar ikiline böyle, çiviyle böyle. orada bırakılıyor. Öldürmüyorlar böyle. Asılı kalıyor orada. Çekiyor altına kişi kalıyor. Orada ölünceye kadar. Yani can çekişi çekişe böyle ölüyor böylece. Hazreti İsa Aleyhisselam tabi Kudüs'te, o zaman Kudüs Roma'ya ait, Roma'nın işgal altında. İsa Aleyhisselam Kudüs'te peygamberlik ona verildi 30 yaşında. 3 yıl yaptı peygamberliğini. Fakat çok gizli böyle. Yahudilerin baskısından, ölüm tehdit altında gizli yaptı. Bunun tabi şikayetler Roma valisine, oradakine. Bunun kendisi gizliydi, yeri bulamıyorlardı. 12 tane bunun gerçek sahabesi vardı. Havariler, 12'lileri bunlar İncil'de. Kur'an'da havari geçiyor, havarileri de geçiyor böyle. 12 havarisi var, en yakınları var. Yakınları vardı. Bir gece bu 12 havariyle böyle İsa'nın oturmuşlar bir yerde, İsa'nın sohbet ediyor böyle. Şöyle buyurdu. İçinizden biri huru ötmeden beni ele verecekti böyle böyle. İçinizden biri huru ötmeden, yani sabah orada ötmeden beni çıkar edecek, yerimi bilecek, ihbar edecek hani beni böyle böyle. O anda hepsi gerçek, tam Müslüman, yani iman etmiş, mümin yani bu anda İsa Aleyhisselam'a, o anda içinizden biri kalbim bozdu muhteremler. Roma valisi ödül koymuştu. İsa Aleyhisselam'ın yerini bildirirse ona şu ödül var deden böyle şey. İşten biri adı Yahuda. Adı Yahuda. O bir anda böyle kalbini bozdu. Şeytan bunun niyetini fesada verdi. Kalbini fesada verdi. O para mala sayılmak hevesiyle yani zevkiyle ne yaptı? Gitti haber verdi gece yarısından sonra. Haber verdi. Hem askerler geldiler, basın yaptılar. Tam basın yapacağını oldu muhteremler. İlham biliyor. Velâken şubbiyellehum. Şubbiyellehum böyle. Tam odaya girince, tabi ayağa kalktı sahabeler, havariler derken, Rabbim ihbar eden Yahuda'yı, yüzünü İsa'ya çevirdi muhteremler. İsa'nın yüzünü benzetti böyle. Baklar askerler, nerede İsa burada, nerede İsa bu? Baklar bu dediler işte, tamam. Yüzü İsa Aleyhisselam yoktu böyle. Onu yakaladılar. Meğer İsa Aleyhisselam göğe kaldırdı muhtemelen böyle. O anda böyle. Diri olarak böyle hayatta diri kaldı, göğe kaldırdı. Tabi Yahuda bağırıyor. Ben İsa değilim. Ama kim diler kendisini böyle? Götürürler. Bunu çağırmaya geldiler. Ödürler böyle. Orada tabi birkaç gün kalıyordu, ölünceye kadar burada böyle. Öğünden sonra ineceklere baktılar. Ya bu sefer bu karar veremediler muhtemelen şunlar Yahudiler. Aslanlar buna. Bu yüzü İsa'ya benziyor ama bedeni bu yapısı İsa'ya benzemiyor. Bir. İkincisi eğer bu İsa ise Yahuda nerede? Yahuda ise İsa nerede? İkisi yok şunlar. Karar veremediler bunlara böylece. Ve ne yaptı bunlara bu şekilde? İşte İsa haşa önce onlara göre çağıma gerildi, Yahudi böyle. Sonra mezara gömdüler. Sonra bir kadın gidiyor, adı Meryem adında bir kadın gidiyor. Ona yağ sürüyor, Rab'lere şey derken. Bir kısmı İsa Allah dediler haşa muhtemelen. Allah oldu dediler böyle. Yani teşhis denen şeylere girdiler, bunlara girdiler bu şekilde. Yalnız ağır zamanda gelecek muhtemelenler. Yani Hristiyanlar bunu biliyorlar. Biliyorlar böylece. Onlara göre ölüp dirilecek hani böyle. Gelecek. İsa Aleyhisselam inecek Şam'a. Hadi uzun böylece. Önce hadisler uzunca şeyden bahsediyor. Yani Deccal'dan bahsediyor. Deccal. Büyük Deccal böyle. Önce 30 tane Deccal gelecek. 30 tane Deccal gelecek muhtemelen. Bunlar ülkelerle sınırlı bunlara ki böyle. Ne de Deccallar? Din düşmanlığı böyle. Bunlar rejimleri muazzam asma, kesme, işkenceler yapacaklar bunlar böyle. Dini yıkmak, yapmak, yasaklayacak bunlar böyle. En sonunda büyük Deccal. O bütün küreyi arza dolaşacak. Şimdi ben şey okuyayım burada inşallah. Risale'nin bastığını. İzbihasallahu mesihya bin Meryem benzeri inde menaretil bevdayı şarkıya dımaşk. İzbâsallâhü mesiyâ bin Meryem. Yani Deccal'ı böyle oruçluyken etrafta halk, Allah-u Teala İsa Aleyhisselam indirecek. Feyenzülü inecek minder menaretil beyda. Minder menaretil medare minare mi yapacağız biz böyle böyle. Mim üstüyle menare. Minare olsa ism alet deniyor Arapçada. İsim alet. Menare nur saçan, aydın saçan. Ezan okunan yer anlamına geliyor. Bu anlamına geliyor. Minare olsa ism alet. Yani nur saçan bir alet anlamına gelir böyle. El beldayı beyaz. At minare yani Türkiye'de bunlar. Ak minare, beyaz minare inecek minareye. Şimdi bu da peygamberin mucizesi muhtemelen böyle. Mucize böyle. Peygamber aslında bu hadisi buyurduğu zamanlar Şam fethi olmamıştı. Olmamıştı abi. Roma ayeti ve Şam böyle. Böyle. Şam'da camiler yoktu Şam'da. Bak, demek Şam'da bir cami olacak. Bak Şam fethi olacak. Orada cami yapılacak. Camide minare, üç tane minare olacak. Biri beyaz at minare diye adı olacak böyle. Böylece böyle. Şarkıya Dımaşk. Dımaşk dedim ya Şam'ın ismi aslında Dımaşk'tı böyle. Dımaşk'ın Şam'ın doğu tarafında minare. Bak muhtemelen böyle. Resulü Efendimiz'in mucize bakımında. Şam'ın doğu tarafındaki minare. Beyne mevdeteyni iki elbise giyin böyle. Yani tekliyle böyle baştan başa iki parça giyecek. Ve boyalı renkli olacak giysi, üzerine giysi böyle. Rengi bilmiyor burada. Bu olacak. Valdan kefi ala ecnati melekeyni. İki elini iki meleğe kanatına koyacak. İnerken ben, gökten ben. İki elini iki meleğe kanatına koyarak minareye inecek. At inecek böyle. İza ta'te resehü katere böyle. Başı el zamanlar saçından ter gelecek. Ve izâ refahü ta'dere minü cübânün kelli ülî. İnci taneleri gibi nur taneleri dönecek yüzünden. Bir aşağıya mürmez işte muhtemelenler. Şam'daki demek ki geleceği ak minare. Ne de bu ak minare muhtemelenmiş? Ona gelelim inşallah. Şam'da cami var biliyorsun, Emevi Camisi. Emevi. Ümeyye'de deniyor. Emevi Camisi Şam'da. Ne zaman bu yapıldı? 6. Halife, Emeviler zamanında. 6. Halife. Hazreti Muaviye bir. İkincisi oğlu Yezid. O Yezid diyorum, onu Hazreti Yezid diyorum. Üçüncüsü Yezid oğlu Muaviye. O da çok inan böyle. Ama genç öldü, çabuk öldü böyle. Merban oğlu, Merban oğlu Abdülmelik, Abdülmelik oğlu Velid, 6. halife. Emevi, onun zamanında bu cami yapıldı. Emevi camisi yapıldı. Bir dörtgen şeklinde, kare değil dörtgen şeklinde ama bir ucum için gidemezsin. Çok büyük muhtemelen böyle. Dört mihrabı var. İşin bir de mezar var. Yahya'nın başı orada muhtemelen. Yahya'nın başı orada var. Onu şehit ettiler bu şekilde. Şimdi önünü kıbleye verince soldaki minare, köşede minare, alt minare bu işte buradan böyle. Sol şimdi önü kıbleye verince, dönecek Kabe'ye, güneye dönünce sol tarafı doğulmuş oluyor. Sağ tarafı batılmış oluyor böylece. Demek ki gidenler bilirler, bu cami gidenler bilirler. Yıldırgın cami, çok ama büyük cami, dörtte mihrab vardır. Demek ki kıbleye önü verince soldaki köşede doğusuna kalıyor bakınız böyle at minareti. Peygamber mucize-i şerif Aleyhisselam'ın bakımından herhalde. Bu cami 8 yıl tamamdı. 8 yılı tamamdı. 8 yıl. 1000 işçi çalışıyor bunda. Her gün 1000 işçi çalışıyor. 1000 işçi. Neden? Olmuyor ki makine. Her şey öyle böyle. O taşları keskiyle kıra kıra düzeltiyor bunlar böyle. Tez kıra kıra böyle, taş taşıma, onu taşıyan buna bir şekilde böylece. Bin işi çalıştı. Bu minareye girişi bir odadan giriliyor solda. Oda var böyle. Yani büyük oda bayağı böyle. Daha dört dörde var aşağı yukarı, en aşağı böyle. O da var. Oradan oraya giriliyor oraya. Hadi İmam Gazali odada kaldı. Epey kaldı muhtemelen Gazali. Kaldı böyle de. Nasip oldu biz gittik odaya, oturuyoruz orada muhteremler orada. Odada böyle. Oradan minare çıkılıyor. Beş şerefeli cami. Yuvarlak değil. Köşeli. Ama altı köşeli, sekiz köşeli fazla köşeli böyle. Tam bilmiyorum köşeli için böyle ama köşeli minare. Beş şerefesi var. Geniş şerefeden, geniş şerefe kadar geniş ki işte küçük bir araba dönebilir bir işten böyle böyle. İkinci şerefe o da bir dar. Üçüncü şerefe üç şerefe çıktım, dörde bir çıkamıyorum. Başladım muhtemelen ben. Ben yukarıdan aşağı bakamam da böyle. Üçüncü şerefe çıktım, Şam şey kalıyor yukarı buna. O kadar yüksek. Baktım dörde bir çık, başım dönüyor böyle. Yukarı çıkmadım. Beş şerefe yani böyle. Yusuf Hazretleri oraya gelecek muhtemelen. Aklımda inecek oraya verecek. Ne zaman Allah'ın takdiri yok, gelecek muhtemelen. 30 yaşında geldi. Rivayete göre 7 yıl kalacak dünyada. Evlenecek, bir oğlu bir kızı olacak. Nereye gömülecek? Peygamber'in yanına Peygamber. Peygamber'in yanına gömülecek. Orada bir kişi yer var orada muhtemelen. Bir kişi yer var. Hazreti Ayşe Halim rüya görmüştü. Daha Peygamber hayattayken muhtemelen Ayşe validemiz rüya görmüştü. Dört tane ay gökten indi. Biri çok nurlu, çok büyük, gayet nur saçıyor. İkincisi ondan daha biraz aşağı, diğerleri daha küçük bir daha az nurları böyle. Dört tane ay gökten indi, odasına girdi bunlar böyle. Orada kayboldular böyle. Sabah olunca Peygamber Hazretleri seferdeydi, yoktu şeyde. Babasına söyledi, Ebu Hazreti Bekir'e. Baba ben bir rüya gördüm, dört ay gördüm dedi böyle. Babası da anladı. Anlıyorum, baba anlıyorum bu şekilde. Sonra Peygamber vefat edince Aleyhisselam Hazretleri tabi oraya gömülünce kızım Ayşe, işte büyük o ay nur bu dedi böyle böyle. İkincisi tabi kendisi, şu Hazreti Ömer, bir şey var mı böyle. İslam oraya gömülecek böyle. Oraya gömülecek. Hüseyin Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Hüseyin oradan Kudüs'e gidecek. Kudüs'e yakın Babülü'de bir yer var böyle. Babülü denen bir yer var. Oradan karşılaşacak, onu öldürecek. Sabah namazında Kudüs'e mekşah edecek sabah namazında, namaz kılarken. Sabah namazında İmam Mihrab'da kıraatı okurken böylece İslam gelene fark edecek imam. Artık kimse o imam tabi. Kimse yanına tabi fark edecek. İslam gelene fark edince geri çekilmek istiyor böyle. Yani peygamber yok. O geçti mühürlerden böylece. İslam işaret edecek, geç devam edecek bir şekilde. Devam edecek böyle. Onu uyaracak. Odan salonunda cemaat kılacak oradan böyle. Şam, Suriye bölgesi ne zaman Osmanlılara geçti. Osmanlılara geçti. Yavuz Sultan Selim zamanında Yavuz Sultan Selim. Yani çok büyük, değerli, hatta Evliyaullah'tan oğlu. Yani söyleyeyim muhtemelen kendisinden böyle. Zaten babası öyleydi. Biraz, o da biraz üyedir kendisinden böyle. Önce Çaldıran'da savaş oldu. Şah İsmail'le, İranlılarla böyle. Şah İsmail aşırı aşırı Şii. Aşırı Şii. Alevi kendisi. Bağdat'a bastı, çok aileleri orada öldürdü, aslı kesti. İnsan sonra kılıçla Şii yaptı insanlara böyle. Anadolu'ya yöneldi. Diyarbakır'ın bir bayağı kısım aldı böyle. Çok güzel Şiileri zorla Şii yaptı böyle insanları, kılıç zoruyla böyle yaptı. Yavuz Selim Allah'ın razı olsun muhteremden. Babasından yani ilahiyet o aldı padişahlığı. Biraz da baskı şeklinde yaptı böyle. Babası sarayına bastı. Ondan sonra babası el bağladı, duruyormuş herhalde. Babası, adı aldım sana, hayırlı olsun sultan diye çekildi, ona baktı muhtemelen. O Şah İsmail'in ordusunu da yendi. Şah İsmail'e karşı adam böyle. O zaman da Suriye, Filistin, Ürdün, Arabistan tamamı, Mısır'da başka bir İslam devleti vardı. Müslüman da orada, adı Memlükler, Memlükler devleti vardı. Memlük köle adamına geliyor. Neden buna? Çok tabii derin girmeyen fazla oraya. Memlükler ne yaptı Memlükler? Osmanlı'yı kıskandılar. Osmanlı'yı kıskanınca ne yaptılar? Şah İsmail'e beraber birlik yapıp Osmanlı'ya saldırmak istedi bunlara böylece. Yavuz Selim'in haberi alınca tabii ne yaptı muhteremler? Sefere çıktı işte böyle. İstanbul'dan sefere çıktı. Haber gönderdi. Gelsin zaten buraya Memlük komutanı Kansu adı devletin başkanında. Gelsin bakan dedi. Nereye? Mecid Dabık. Dabık meşhur değil mi bu tabii böyle? Savaşılıyor mu tabii Dabık böyle böyle? Dabık. Asadı Mecid Dabık. Mecid dönene yer böyle, gelene yer böyle. Harebe yakın bir yer böyle. Orada savaş oldu. İki saatte sonuç alındı muhtemelen. İki saatte böyle. O gün bitti savaş böylece muhtemelen. Savaş bitti oradan böylece. Oradan Yavuz Hazretleri Halep'e gitti, Hama'ya, Humus'a gitti, Şam'a gitti. Şam'da birkaç ay kaldı Şam'da. Hatta Muhittin Arabi Hazretleri bir gün ayağını topurmuştu yere. Kalabalık etrafında şöyle demişti. Sizin tapınız ilahınız dedi onlara. Sizin tapı ilah bir ayağım altında bulundu. Ayağı altında. Ayağını vurdu yere bir yere böyle. Bu dedi şey yapıyor. Öldürüyor kalkıyor kendisini. Şura bir vurdu. Benim bu ismi anlamazsın dedi böyle. Sin şına girince anlarsın bunu dedi böyle. Sin şına girince anlarsın bunu dedi böyle. Sin Selim, Sin Şam dedi böyle. Yavuz Selim Şam'a girince haber gönderir bütün Şam'a hali böyle. Delala bağırdı böyle. Muhit abi nereye ayağını topun vurumu gören var, içinde vardı böyle. Bir kişi kalmış, yatalak, hasta çabuk böyle böyle. Gece o gösterdi böylece. Orada hazine var muhtemelen böyle. Hazine, çok büyük hazine. Yalnız Yavuz Hazretleri bunu almadı. Bir hakkım değil böyle. Mehdi'ye hakkı bir almadı kendisi böyle. Orada Mısır'a yürüdü. Sina çölünü açtı, Sina çölünü. Bir hafta açtı muhtemelen. Yani o çöl aşılmaz, atlar aşılmaz bu sefer. Sina çölü. Onu açtı. Hatta giderken yani çok kapsamlı da böyle tabii sabit ısıyım bunlar muhteremler. Giderken bir ara Yavuz hem atla aşağı indi böyle, yürüme bak, yayın böyle, çölde, kızgın çöl be, Sina çölü burada. Su yok çöl böyle, yürüme yayın başlayınca, tabi diğer komutanlar, asker indir bu sefer, yürüyorlar. Geldi komutanlar, ne olur sultanım, asker yorgun, bitkin böyle, ata binsen de, ona binsin der. Nasıl binerim dedi, Resulullah'ın önünde yürü, baksana dedim, ben nasıl yürüme dedim ben. Yok da. Resul ömrü yürüdü muhtemelen böyle. Ve cuma günü Kahire'ye girdi. Kahire çok kolay fethi hem böyle. Feth oldu derdi. Hiç savaş olmadan böyle. Feth oldu. Cuma namazına, Kahire'de cuma namazına geldi. O gün o camide bulunan bir alim, kitap yazmış muhteremler. Tabii elime geçmişlerim bir zamanlar benim de. O alimin ağzından böyle, kendisinden böyle. O kitap yazmış. Yavuz'un girişini şöyle buyuruyor kitabında, her cuma bir hatip hutbe okuyormuş o camide. Şafii imam, Şafii hatibi, Hanbeli, Maliki değişiyormuşlar böyle böylece. O cumada sıra Şafii imamındaymış sıra böyle. Onun için biraz inceymiş sesi, biraz gürdüğümün sesi, yalak içine kendi aralarında, bak buraya Yavuz geliyor buraya, adı Hasan Ömer gibi. Buraya bak Yavuz geliyor. Osmanlı Halifesi buraya geliyor. Ne yapalım? Böyle Semir'e bugün hutbe okuma. Sen seni yumuşak, ince, zayıf sesin. Çıkmıyor sesin bu şekilde. Kim okusun? İşte filan okusun bu şekilde. Ona sırasını veriyor muhteremler. O hatip de çok gürmüş, hitabete kuvvetliymiş sesi okuyorken. Şöyle diyor böyle. Hakimin harameyn. Davuz'dan bahsediyor da böyle. Hakimin harameyn. Harame Mekke Medine. İki haremin hakimi, egemeni deyince Yavuz fırlıyor yanına muhteremler. La tekul haremeyn, kul hademeyn diyor böyle bana. Kul hademeyn. Bizim beşi dedi böyle bak. Yani hakimin iki Mekke Medine hakimi, egemeni. Kabul etmiyorum. Ne diyor böyle? Kul hademeyn. 25 işledi böyle böyle. O aynen böyle kitap yazıyor Musa'nın böylece. Bu şeylerde Suudlar da hakimi derlerdi. Daha önce muhteremler. Farslılar kadar böyle. Hakim hanım derler böyle. Hakimin haremi derler. Suudlar derler böylece. Sonra bir toplamda rahmetli Salih Özcan muhteremler böyle. O uyardı onlara böyle böyle. Yahudi Musa'nın söyledi. Şimdi onlar da hadimi haremi diyorlar. Şimdi onlara böyle. Suudlar derler muhteremler böyle. İşte daha Şam'da çok daha şey var ama tabii zaman kısıtlı muhteremler. Yani Şam-ı Şerif, Peygamberimizin methettiği bir yer. Orada elden çıkması, oranın felaketi, Orta Doğu İslam alemine zararı var. Allah'ın yardım etsin ona inşallah böylece böyle. Sonra 40 tane merkezi orası 40 tane muhteremler böyle. 40 tane merkezi orada böylece. Muhit Arabi'nin dergahını topluyorlar, 40 tane orada topluyorlar orada burada. Rabbim onları da kurtarsın inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.